İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve İklim İçin programı başladı. Ben Can Tombil. Ben de Ömer Madra. Desteği için de dinleyicimiz Nurdan Yuna'ya teşekkür ederiz. Evet, Yücel yok bugün. Ve Açık Gazete'de bir kısmını verdiğimiz önemli bir olay vardı. Dün gece sabaha karşı 1.30'dan itibaren 2 saatlik bir toplantı vardı. The Intercept yayın organı tarafından New York şehrinde düzenlenmiş ve Naomi Klein, aktivist yazar Naomi Klein'in iklim aktivisti Greta Thunberg'le beraber yaptığı ve aynı zamanda da gençlik liderleri Şutezkat Martinez, Tuntiak Katan, Ekvatorlu yer reisi Shia Bastida ve Vic Barrett'la beraber büyük bir toplantı oldu. Ayakta alkışlandı. Hatta Naomi Klein'in de sözünü ettiği gibi keşke bir stadyumda buluşsaydık diye. Çünkü görülmemiş boyutta bir şey oluyor. Oldu bu gösteri. Şimdi ondan biraz sesler paylaşmaya çalışacağız sizinle ve elimizden geldiği, dilimiz döndüğünce de çevirmeye. Ama yani sahnede muazzam şeyler oldu. Bir de şeyi de belirtmek gerekiyor. Greta Thunberg'in de belirttiği gibi 20 Eylül için büyük ölçüde şimdilik her şey oraya hazırlık yapılıyor. Greta iki ayrı yerde New York'ta 20 Eylül'de Cuma günü şey yapacak, konuşacak, katılacak eylemlere. Aynı zamanda da Kanada'da 27'sinde Montreal'de olacak. Bir de önemli, ona geçmeden söyleyeceğimiz önemli bir şey var. Amazon çalışanları, şirketi çalışanlarından 1000 kadarı iklim faciasını önlemek için ilk defa şirketin Seattle'daki merkezinde 20 Eylül'e katılacağını, milyonlarca katılacak eylemciye de destek, dayanışma için katılacağını açıkladı. Çok önemli gelişmeler oluyor. Türkiye'deki gelişmeler de şu şekilde, hemen onu aktarayım. İstanbul'daki iklim grevinin izinleri alındı. Saat 2'de Maçka Parkı diyorum, dil alışkanlığı, özür dilerim. Kadıköy'de İskele Meydanı'nda buluşacak olan çocuklara büyükler de bu sefer destek verecekler. Ardından saat 2'den sonra 4 gibi Yoğurtçu Parkı'nda bir araya gelip konserlerin de olduğu, çeşitli etkinliklerin de olduğu toplantı yapılacak. Ankara'daki izin de alındı. O Kuğulu Park'ta, onun sosyal medya üzerindeki duyuruları da yapılıyor. Büyük başka bir etkinlik daha düzenlenecek galiba 20'sinden 27'sine kadar Ankara'da. Ama Fridays for Future'da Kuğulu Park'ta olacak. Onun da izinleri alındı. Bir diğer izin alınan yer ise İzmir. İzmir'de Sıfır Gelecek Platformu da var. Sıfır Gelecek Platformu çocuklara iklim grevleri sırasında büyükler tarafından organize bir şekilde destek verilmesi ve kolaylaştırıcılık yapılması, barışçıl, yaratıcı ve bir diğer taraftan da aksiliklere mahal verilmemesi için kurulmuş olan bir yapı. Birçok sivil toplum kuruluşu bir araya geldi İstanbul'da. Ardından İzmir'de de kurulduğunu öğrendik bu yapının. Ve şimdi de bu desteği de İzmir'de de görmek mümkün. Ama çocuklar kendi çabalarıyla beraber almışlar izinlerini, kendi yapacakları etkinlikte. Onlar da saat 15'te İzmir'de buluşacaklar. Onun da sosyal medya mesajları da var. Ardından da saat 17'de Sıfır Gelecek Platformu da mesai saatinden hemen sonrasında iklim grevini yapacaklarmış. Bu şekilde oluyor. O ardından da çocuklar da Sıfır Gelecek'e katılacaklarmış saat 17'deki iklim grevinde. Evet, İstanbul, Ankara, İzmir dışında tabii Türkiye'nin de birçok başka yerinde de olacaktır. Onlar da netleşmeye başladığı zaman hepsini aktaracağız. Hepsini belirteceğiz zaten. dünyada da milyonlarca kişinin ve tarihin en büyük iklim grevi, iklim eylemi olacağı açık. Şimdi başlayalım. Dün akşam saatlerinde, yani akşam üzeri aslında New York'ta olan ama bizim için sabaha karşı olan eylemden bazı sesleri verelim. Önce şu Tezcat Martinez'de başlayalım. Piali Nanotokashi Tezcatanatiu Senkatlazokamachililia Tanansintlalikuatlikue Tatatanatiu Nanamesli. Saludos a todos. Peace everybody. My name is Tezcatanatiu. Herkese barış. I'm a descendant of the Mexica peoples of Mexico, Tenochtitlan, Mexico City. Mexicada. I'm an artist, a climate activist, co-founder of NOW and a former youth director of Earth Guardians. Birçok Mexicadan iklim aktivistlerinde selamlarıyla giriliyor. 29 yaşında. When I was a little boy, my father taught me of a poem that my ancestors passed down to us. Babam bana bir şiir genç kuşaklara bıraktı. Tienes cayuta, tío Cuicame. Por lo menos dejamos flores, por lo menos dejamos cantos. At the least we have left flowers, at the least we have left songs. Hiç olmazsa bize this line of the poem reminds me that kaldı. Although our people were colonized, our temples destroyed, our ceremonies forbidden, our legacy would live on. Edildik, ama bize in the flowers kaldı. And in the songs, şarkılar in the hearts kaldı. Of our people. Kalbinde halkımızın. That even in the face of the complete collapse of my ancestor society and our way of life, we believed in a vision where the younger generation would carry on the ways of our people until we could live freely in this world again. Özgürce tekrar yaşayabilmek survival, için resilience, the strength of my people, my ancestors runs in my blood. Ayakta kalabilmesi için. And when our generation was faced with the greatest crisis humanity has collectively seen, İnsanlığın kolektif olarak gördüğü en büyük krizin içindeyiz, iklim krizi. I remember this poem. And I knew my place in the movement that brought us into the thriving, living world we are living in today. Bugün 2029. It's been 10 years since everything changed. 10 years since the last mass burning of the Amazon. Since the world was silent about the acidification of our oceans and the melting of the ice, it has been 10 years buzlar yıkıldı, since the Supreme Court eridi. Ruled in our favor to uphold our constitutional rights and force the U.S. government to play its part in restoring the balance in our climate. Biz hakkımızı koruduk ve korumaya çalıştık. 10 years since nations globally began to implement fearless, just climate recovery plans from the pressure of the collapsing planet and the millions çöken, of people led by the youth that flooded the courts and the streets to demand change. Gençliğin gücü, and we couldn't have made it here without the voices of indigenous and frontline communities that have always been the spearheads of our savaşan, movement. As indigenous peoples, resistance has always dönüştü. Been woven into our existence. Her zaman fighting to protect our land, our air, our water, havamızı, our children, suyumuzu, is a part of who we are. Ve we taught our allies in the movement that this struggle is not separate from us. To fight for a just climate is to fight for everything we love. İklim için we reminded the world etmek, that as the present generation, everything we do savaşmaktır, is in honor sevdiğimiz. Of our ancestors, of those that came before us, in honor of those that we have lost in the struggle, in honor of the future generations, those that are yet to be born. Nesillerin henüz doğmamış nesillerin we reminded the world that we are not separate from nature. Biz doğadan from water, ayrı değiliz, sudan ayrı değiliz, birbirimizden ayrı 2019 değiliz. 2019 became the year where we began to tear down the barriers and borders that separated our people, bütün our movements and our stories. Kaldırdığımız, yıktığımız climate action became woven into every aspect of our society. I remember that time so her clearly. Şey olacak. It wasn't just activists and politicians who were building the future. Politikacılarında geleceğimizi artists, korumaları creative için storytellers, actors and athletes beginning atletler, to realize their part in these movements to shape culture and reach the masses. Bir arada birleşiyoruz, entrepreneurs, designers, architects and poets begin to reimagine mimarlar, what our society could look like if we use this time as crisis, bunu kriz as humanity's alırsak, most unifying moment. En kritik I remember the shows I played, the thousands of people, yaparsak, how we transformed those arenas arenaların nasıl bir şeye dönüştüğü, bir insanlığın kutsanması arenasına, bir şeyine, salonuna dönüştürebiliriz. Bütün kültürü değiştireceğiz. The idea that being an activist was in a lot of ways left behind because we realized that within us our power as humanity, an identity that belongs to us all, kimliğimizi, hepsini, to change the story and to build the world we've always known has been possible. Mümkün olan bir dünya olduğunu her zaman biliyorduk. Şimdi bu dünyayı gerçekleştireceğiz. Right now, şu anda, is a result of us striking that balance between technology, innovation, culture, teknoloji, inovasyon, and the knowledge and the wisdom of the original peoples of this planet. Bu orijinal halkları, here we are, özgün halkları için 10 years after changing everything, her şeyi değiştireceğiz. Redefining our legacy, carried on, mirasa sahip çıkacağız ve songs, çiçekler ve şarkılarla bunu götüreceğiz diye açılış yaptı şu Tezcat Martinez. Şimdi Şiye Bastida konuşacak. Good afternoon everyone. Herkese iyi It's akşamlar. It's the year 2029. 2019. My name is Şiye Bastida. Şiye Bastida'yım ben. From the indigenous highlands of central Mexico. Merkezi Meksika'nın, I am 27 years old and I am a graduate geliyor. Student studying environmental conservation and indigenous sovereignty. It was a beautiful day today. I walked through Riverside Park ben. Among blooming okay. flowers and fresh air. You Çiçekler all remember how we got here, right? Hava. It was the moment when morality and pragmatism came together. Morality, which can be a synonym for goodness, and rightness, evet, and pragmatism, which refers to dealing with things sensibly and mindfully bir daha, in a way that is based on real rather than theoretical considerations. It was the moment when we imagined a better world, daha iyi bir dünyayı, but actually went beyond our imagination ama and started bizim acting. For me, the moment when we imagined what our world could be was in 2007. 2007'de ben nasıl bir dünya olabileceğini düşündüğüm zaman bunu fark ettim. Yerli halkların hakları için haklarını verdikleri an oldu ve eylemlerimize de bunu eyleme dönüştürdük, haklarımızı savunduk. Rüyalarımız daha iyi bir gelecek için rekabet değil, sadece işbirliğinden birlikte çalışmaktan omuz omuza. We needed to heal each other. Birbirimizi iyileştirmemiz lazım dünyayı iyileştirmek için. We realized that the solutions were not going to come from the same thinking that caused the crisis. Krize yol açan düşünceyi One of the tipping points was the youth movement, which I was part of. Düşünmek lazım. I remember the September 20th climate strike as the biggest intergenerational and intercultural demonstration in history. 20 Eylül grevinin tarihteki en büyük kültürler arası ve kuşaklar arası iklim eyleme olacağına inanıyorum. This and other strikes were essential in raising awareness and putting together policy that made our structural changes mindful, peaceful and conscious. Barışçı, bilinçli bir şekilde düşüncemizi değiştirecek şekle getirmemiz gerekiyor. Tarihin en büyük iklim olayı olacak diyor 20 Eylül. Bunda Şiye Bastida konuştu, Meksikalı. Yerli. Evet, şimdi Vic Barrett. It's the year 2029 and everything has changed. My name is Vic Barrett. I'm 30 years old and I live in Madison, Wisconsin. I'm finally finishing up all that college that I missed in my early 20s. Gençlik yıllarımda As I sit on the light rail from New York to Madison after a weekend with my folks, it's easy to reflect on the transformation that has swept over the country in the past 10 years. Son 10 yılda büyük bir değişiklik oldu. Bunlara kapılmak mümkün olabilir ama the green uniform of the climate core workers are easy to pick out. They're working to reforest the decommissioned highway in order to sequester carbon and restore habitat for the wildlife that is slowly returning to the area. I'm 30 years old now, and I'm actually considering having those kids I always wanted. Paneller. Crazy. We finally live in a world where that feels safe. or it even feels like an option. Şimdi 30 yaşında. It's hard for me to imagine that 10 years ago I was in a courtroom in a small town in Oregon fighting for my generation's right to a future. Oregon'da mahkemedeydim 10 yıl önce. To life, liberty and property. Thinking back to that time, I can hear the shouts of the thousands of people rallying in solidarity with us outside of the courthouse. O zaman bile mahkeme dışında binlerce insan bizimle dayanışma çağırdı. Giving us all the energy and love we needed in order to try and save the world. It all started when me and my friends decided to sue the federal government. Hükümetle, federal hükümetle konuşmaya karar verdik arkadaşlarımla. Ben de bütün iş orada başladı. Haklarımızı aramaya hükümet düzeyinde başladık. When I read Judge Ann Aiken's decision to ensure our right to a stable climate. I remember all of the stress and excitement as we moved forward to the courts and did what some people said we never would. We won and we kept on winning. Ve durmadan bütün mahkemelerde kazanmaya devam ettik. Yolu açmış olduk. The feeling that I had when then I knew that my future, the future of young Americans everywhere, was finally guaranteed by our nation's government. The feeling of sheer relief when I heard that we received a historic Amerikan decision from the Supreme Court recognizing our constitutional right to a stable climate capable of sustaining human life. Yargıçlara bıraktık ve çok önemli bir gelişme oldu diyor Vic Barrett'ta. Hukuk mücadelesinin önemini anlatıyor. 10 yıldan beri sürdürülen ve sürekli yengilerle, galibiyetlerle sonuçlanan bir şeyden bahsediyor. Yüksek mahkemede de yalnız şimdi bu sıralarda Trump'ın seçtiği başka muhafazakar yargıçlar gelmesi tehlikesi var. Ama buna rağmen yüksek mahkemeden de sonuç alacağını ümit ettiğini söylüyor. Vic Barrett 30 yaşında bir hukuk aktivisti diyelim, iklim aktivisti, 10 yıldan beri nasıl yürüttüğünü anlattı. Şimdi Tuntiak Katan'a da bir kulak verelim, yerli, Ekvadorlu bir yerli. Belki bütün konuşmasını söyleyecek zamanımız olmaz ama bir kulak verelim ona da. Buenas noches, Naomi. Hola, good evening, Noemi. Greta. Greta. Buenas noches con todos ustedes. Good evening to all of you. Hepinize iyi akşamlar. Greta'ya da ayrı. Campuñun mañabiñaje. Yo soy Shuar. I am Shuar. Mi nombre es Tuntiak Katan. Ben Shuarım. My name is Tuntiak Katan. Tuntiak Katan. Vengo de la selva ecuatoriana. I come from the Ecuadorian jungle. De la cuenca amazónica. Selvadan geliyorum. En representación de la COICA. Representing COICA, COICA'ları hermanos, temsil ediyoruz. De Aman, de Indonesia, Endonezya, başka hermanos de Centro America, Mesoamerica, Mezoamerika'yı, Orta Amerika'yı hepsini temsilen geliyorum arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, nuestros hermanos de APIB de todo Brasil, and our brothers and sisters from APIB of all of Brazil. Bütün Brezilya'dan. Nosotros somos más de 30 millones de personas. We're more than 30 million people. Estamos protegiendo más de 60 millones de hectáreas de bosques en el mundo. We're protecting more than 60 million hectares of forest in the world. Dünyada 16 milyondan fazla hektar, 16 milyon hektardan fazla yüz ölçümü ormanı biz koruyoruz. Estoy aquí junto a los luchadores y luchadoras jóvenes que hemos empezado a proteger los bosques, a proteger la vida. I am here with all the youth, everyone, men, women here fighting, struggling to protect the forests and protect the earth. Toprağı ve el mandato que me han dado bütün kadın, niños, erkek, çoluk, jóvenes, çocuk hepsinin mujeres, temsilcisi olarak de todos los bosques del mundo. The mandate I have been that I have received by the children, boys, girls, women, everyone in kadınlar, the forest, erkekler, ormanları korumak göreviyle yükümlüyüm ben. De la Amazonía y en el mundo y los pueblos indígenas del mundo están en peligro. Is to say that the forests of the people of the indigenous people of everyone in the world are in danger. Bütün si orman no halklarının, ayudan, ormanda yaşayan bütün no halkların geleceği büyük bir tehlikede, bunları korumak için buradayız. La salud del planeta. If you don't help us, we cannot continue this fight. We are giving our lives to help the future of this planet. Bu gezegenin geleceğini korumak için ve ormanları korumak için verdiğimiz mücadelede bize destek vermezseniz bunu kazanamayız. Nos están amenazando día a día con las empresas petroleras, mineras, hidroeléctricas y otras actividades que ya no son sostenibles para la Amazonía y todos los bosques del mundo. And the companies, the governments, the corporations for petroleum, for mining, the hydroelectric, they are causing so much harm to this world and destroying this planet for us. Los pueblos indígenas estamos demostrando con nuestro territorio, con nuestros bosques, los recursos, el agua, las montañas, que somos... que estamos siendo eficientes para la protección del planeta. The indigenous people are showing us ways to use yerliler, the territory, our resources, bize bu bütün kaynakları, ormanları, suları korumanın yollarını bize gösteriyorlar. No hace falta ser científico para demostrar que nosotros somos eficientes. You don't need to be a scientist to show bilim that we can be efficient. İnsan olmanıza gerek yok. Abuelos, bilim burada. Nuestros niños gösteriyor. Ya lo dijeron, ya lo estamos protegiendo. Because our grandparents, our kids have already said it and we are bizim protecting it. Dedelerimiz, nenelerimiz bunu söyledi zaten bize. Biz de korumak için buradayız. Los pueblos indígenas son eficientes. I have to give thanks to the scientists that are part bilim of the IPCC, da teşekkür ediyorum. That, shown, that have proved that we are, the children are being efficient with nature. Ve Tuntiyakkata'nın konuşmasına da yardarlığından birazcık keserek yer verdik ve son olarak da bitişte yer alan konuşmacılara bir kulak verelim şimdi. And we are just gonna just give you a really quick last message, something you can do right now. We're gonna hear from each of these young organizers and then a final word from Greta. Shoot to Scott. All right. A recent study came out that says that there's over 71 million people in the United States that would pay $10 a month to reverse the climate crisis, which is like a Netflix subscription to reverse the greatest crisis of all time. So what we are doing is we're building istiyorlar şey için. 10 years. We are launching it in September in conjunction with the marches, literally in the next couple of weeks. And to be involved in that, to sign up for the subscription, bize, to join this movement, abone to, olun, to bring harekete, climate action into every diyorlar. Facet of our society and our culture, bu, from entertainment industry to sporting events that we attend, to conferences, kadar, to the products that we are consuming, with guardian facet of our society and our culture, istiyorlar. From entertainment industry to sporting events that we attend, to conferences, to the products eğlence that we are consuming, earthguardians.org is going to be söylüyorlar. Çok önemli gelecek hafta boyunca pek çok yerden destek ve dayanışma gördüklerini söylüyorlar. Büyük bir hareket olacağı besbelli. Thank you all so much for being here today. It was an amazing evening and ya, I want verici, everyone güzel, to take out your phones, herkese çok teşekkür ederiz diye konuşuyor. And RSVP for September 20th climate strike. 20 Eylül'de herkesi bekliyoruz. Çok büyük bir güç. There's an event on Facebook, share it. We need everyone on the street. If you don't have a strike near you, you can host your own. This is a moment where all of us are going to come together. And I just wish to see you all striking with us. Thank hepimizi you. Bizimle evdeyken görmek istiyoruz. Kendiniz de yaratabilirsiniz. İstediğiniz yerde sokağa çıkabilirsiniz. Herkese ihtiyacımız var. That we have for change and I would encourage you guys to all go to youthvgov.org and read the stories of Shuteska, I and our fellow plaintiffs suing the US federal government and hear about the climate impact. Bütün hukuki mücadeleleri de okuyabilirsiniz internet sitesindeki yerlerimizden diye söylüyorlar. Rick Barrett de konuştu. Thank you, Vic. Greta, last word for this part. Greta Thunberg. We are right now in such a crucial time in history. Tarihte öylesine acil bir durumdayız ki bir kavşakta duruyoruz. Karar vermemiz gerekiyor. Hangi yola sapacağız? I know for sure which path I'm going to take. Ben biliyorum hangi yolu seçeceğimi. Everyone has to choose. Herkesin seçmesi gerekiyor. There can be no people standing by watching. Everyone needs böyle to be etrafta involved. Seyreden, kenarda duranlar olamaz. Herkes bir şey yapabilecek olan herkesin katılması gerekiyor diyor. Yapabilecek, mümkün olan şeyi mutlaka herkesin yapması gerekir diyor. Lütfen. Pick a path pick a side. Bir yan seçin, bir yol seçin ve devam edin ve asla durmayın. 20 Eylül'de de sizinle görüşmek üzere. Hoşçakalın dedi. Ve Naomi Klein de tamamlıyor. Bütün konuşmacılara, bu olağanüstü konuşmacılarımıza bir teşekkür dedi Naomi Klein de yeni kitabını da. On the screen is the information about the strike. Bilgiler de ekranda duruyor ve 20 ve 27 Eylül'de. Evet, bu şekilde bitiriyoruz. The Right to a Future diye, yani Intercept organının yaptığı, New York şehrinde düzenlediği ve yerlilerden de, yerli liderlerin de aralarında bulunduğu, Greta Thunberg'in de bulunduğu, Shute Scott Martinez'in, Vic Barrett'ın, Shia Bastida'nın bulunduğu bir toplantıdan bazı izlenimleri size ilk ağızdan nakletmeye çalıştık. Açık Gazete'nin başında vermeye çalışmıştık ilk yarım saatinde. Gerisini de, bir bölümünü de daha doğrusu, hepsi iki saate yakın bir süre. Ama bizim seçtiğimiz ve Robert Ayer'ın da derlediği bölümlemelerini yaptığı şeyden biz size bununla paylaştık. Kulaklar, gözler ve bütün beklentiler 20 Eylül'de olsun. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.